أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محزرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اس بات قیامت بھی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے پیدا کیے ہیں مخلوقات کو، ثم یعیدہم، پھر دوبارہ پیدا فرمائیں گے ان مخلوقات کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں مخلوقات کو، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی، دوبارہ ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی، اور پھر اپنی طرف جو ہے سب کو لوٹانے والا بھی اللہ وہی ہے، حساب اور کتاب لینے والا، جزا اور سزا جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ کرنے والا، اور آخر میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کا اختیار رکھنے والا بھی وہی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. ان آیات میں اللہ رب العزت اس بات قیامت اور مجرموں کی حالت ذکر فرما رہے ہیں قیامت میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یاد کیجئے اس دن کو کہ قائم ہو جائے گی قیامت، برپا ہو جائے گی قیامت. یبلس المجرمون، ناامید ہو جائیں گے المجرمون، مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، ناامید ہو جائیں گے مجرم لوگ. کیوں مجرم لوگ جو ہے کیوں وہ ناامید ہو جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خود ہی اس کا جواب، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. نہ ہوں گے ان کے لیے مِنْ شُرَكَائِهِمْ، ان کے شرکا میں سے، شفاعت سفارش کرنے والے، شفاعت بچانے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو یہ اللہ کے اولیاء ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، جب دنیا کے اندر جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں، بگڑی بنانا، کشتی پار لگانا، اولاد دینے والے، تو وہاں پر بھی جو ہے کیا ہوگا، وہاں پر بھی ان کا اختیار ہوگا، جنت کا اختیار، جہنم کا اختیار بھی ان کے پاس ہو. تم ان کو جو ہے خوش رکھو اپنی پوجا پاٹھ سے، ان کے نظر و نیاز کرنے سے، یہ تمہیں جو ہے وہ ساتھ لے جائیں گے جنت میں. اور کچھ کو یہ بات بتلا دی کہ یہ بزور و زبردستی جو ہے تمہیں اللہ سے چھڑا لے گا، یہ بزور و زبردستی تمہیں جو ہے وہ اللہ سے چھڑا لے گا. جس طرح آج کل جو ہے وہ غلط عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کا جو ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ یہی بات کہتے ہیں، جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد. تو یہی عقیدہ جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی تھا کہ جو بھی ہوگا ہمیں جو ہے یہ پیر اور ہماری یہ بلی، یہ ہمیں اللہ سے جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ چھڑا لے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو ان کے وہم و عقیدہ یہ بنا تھا کہ ہمیں جو ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے، مگر جب قیامت کے دن جو ہے اس سچویشن کو دیکھ لیں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ اختیار صرف ایک اللہ کا ہوگا، مالک یعنی کیا، لمن الملک اليوم، اعلان ہوگا کس کی آج جو ہے اختیار اور اقتدار ہے آج کے دن. تو سب جو ہے وہ خاموش ہوں گے، اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، خاص اللہ کے لیے جو ایک ہے اور القہار سب پہ غالب ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا مالک یوم الدین، مالک ہے روز قیامت کا، کسی کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرنے والا، کسی کو جہنم میں ڈالنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح سورۃ الانفطار کے اندر آپ انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے تیسویں پارے میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اختیارات جو ہے وہ چھڑانے کا اور اسی طرح جو ہے وہ گرفتار کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے، اسی دن خاص اللہ کے پاس ہوگا، کسی اور کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا اس دن کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مجرم لوگ قیامت کے دن جو ہے اپنے جن کی ان لوگوں نے جو ہے وہ پوجا کیا تھا دنیا کے اندر، جن کے لیے انہوں نے نظر و نیاز دی تھی، جن کو وہ جو ہے اللہ کے کارخانے قدرت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے شریک سمجھتے تھے، جب قیامت کے دن جو ہے ان کی عجز اور انکساری کو دیکھ لیں گے، خود جو ہے ان کو دیکھ لیں گے کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگ رہیں گے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکائے جو ہے وہ کھڑے ہیں. یہاں جو غلط عقیدے والے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو پیر سمجھنے والے تھے کہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے جھکو، جب ان کو دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو مجرم لوگوں نے دنیا کے اندر ان سے امید باندھی تھی کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے، جب وہاں پر دیکھ لیں گے کہ ان کا خود ہی اشر یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور نہ ہوگا ان کے لیے مِنْ شُرَكَائِهِمْ، ان کے شرکاء میں سے شفاعوں، چڑھانے والے، سفارش کرنے والے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہو جائیں گے یہ لوگ بِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شرکاء کے بلانے پر کافرین، انکار کرنے والے، کہ ہم نے تو دنیا کے اندر ان کو نہیں بلایا، ہم نے دنیا کے اندر جو ہے اے اللہ آپ کے سوا ہم نے کسی اور کو نہیں بلایا. آج دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے غائبانہ جن کو پکارتے ہیں، تو قیامت کے اندر جو ہے قیامت کے دن وہ اپنے اس عقیدے سے جو ہے وہ کیا انکار کر جائیں گے. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، عورتیں یہ لوگ اور ہو جائیں گے یہ لوگ بے شرکا اہم اپنے شرکا کے بلا بے دعائیں شرکا ان کلام اصل میں اس طرح ہے بے دعائیں شرکا اہم اپنے شرکا کے بلانے پر کافرین انکار کرنے والے کہ ہم نے تو اللہ کے سوا جو ہے آپ کے سوا کسی اور کو نہیں بلایا تھا ہم نے تو جب بھی بلایا ہے صرف آپ ہی کو بلایا آپ کے سوا جو ہے ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے یہاں دوسری معنی جو ہے آیت کی اس طرح ہے وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ عورتیں یہ لوگ بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شرکا کی وجہ سے کافرین انکار کرنے والے دنیا میں اللہ کی کتاب سے عورتیں یہ لوگ اپنی شرکا کی وجہ سے کافرین انکار کرنے والے دنیا میں اللہ کی کتاب سے شرکا سے مراد جو ہے وہ کیا وہ پیران ضلالت ہے وہ کون مراد ہے پیران ضلالت مراد جن کی دعوت سے اور جن کی تبلیغ سے جو ہے ان لوگوں کا عقیدہ یہ بنا تھا وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ آتے گئے دے قرآن آپ کے لیے نہیں ہے تم ذکر اذکار سے کام دو یہ فلاں لفظ جو ہے وہ اتنی مرتبہ پڑھو تم جو ہے وہ جنتی ہو جاؤ گی لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے 70,000 مرتبہ پڑھو تمہاری جنت جو ہے وہ ڈن ہے تم پکے جو ہے وہ جنتی ہو جاؤ اس طرح کی بات بتائی تو اس جو ہے کیا ہے وہ قرآن کی طرف آتا وہ کہتا ہے قرآن کی طرف جاؤ یہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب قرآن سے جو ہے کسی کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ عقیدہ سدھرے گا کہاں سے عقیدے کی تصحیح اور اس کی اصلاح جو ہے وہ کیا ایک عالم کی کتاب سے ممکن ہے جب اللہ کی کتاب کے اندر یہ دم خم جو ہے ایک آدمی تصور نہیں کرتا کہ یہ عقائد اور ایمانیات کی تصحیح کی کتاب ہے تو کیا کسی مولوی کسی پیر کسی مرشد اس کی کتاب کے اندر جو ہے یہ طاقت موجود ہے جو مخلوق خدا کے عقائد اور اعمال کی جو ہے وہ تصحیح اور اصلاح کرے جبکہ قرآن نے خود ہی یہ دعوت جو ہے وہ کر دی ہے اعلان فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ جو اللہ کی کتاب پہ جو ہے ایمان نہیں لاتا جو اللہ کی کتاب پہ جو ہے وہ نہیں سدھرتا تو وہ کس کی کتاب پہ جو ہے وہ سدھرے گا ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کی کتاب پہ نہیں سدھرتا تو کیا اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور کتاب کس کتاب پہ جو ہے وہ سدھرے گا یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ تو یہ لوگ دنیا میں بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شرکا کی وجہ سے کافرین انکار کرنے والے اللہ کی کتاب سے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یہاں جو ہے تم قرآن کے اندر بات بتلا دو کہ ایک اللہ جو ہے وہ کیا ہے سمندر میں بچانے والا ہے خشکی میں بچانے والا وہی اسی طرح خشکی میں سمندر میں بچانے والا وہی خشکی میں بچانے والا وہی ایک اللہ حاجت روا ایک اللہ مشکل کشا یہ کہتے نہیں فلاں پیر صاحب نے جو ہے وہ کیا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ نے جو ہے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو جو ہے نکالا تھا تو جنہوں نے یہ بات بتا دی تو ان کے لیے تو سبب بن گئی کس چیز کی قرآن سے انکار کا یہ باتیں جو ہے ان کے لیے سبب بن گئی کیا قرآن سے انکار کہ جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے یہ جھوٹی کرامات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو انہی کرامات اور انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے لوگوں نے اللہ کی کتاب سے انکار کر دیا کہ قرآن کے اندر جو ہے یہ غلط تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ یوم یاد کیجئے اس دن کو تقوم الساعۃ تو برپا ہو جائے گی جب برپا ہو جائے گی قیامت یوم اذن اس دن یتفرقون یہ لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے یہ لوگ کیا کر دیے جائیں گے جدا جدا کر دیے جائیں گے جس طرح سورۃ یاسین کے اندر آپ انشاءاللہ جو ہے قریب پڑھنے والے ہیں اعلان ہوگا وامتاز الیوم ایہا المجرمون اعلان ہوگا وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں ایمان والوں اور مسلمانوں سے جو ہے علیحدہ ہو جاؤ. آج دنیا کے اندر تو سارے کیا ہے مکس اپ ہے, سمجھ آ گئی. اگر وہ لاکھ کوشش کرے کہ ان کے ساتھ ہم نہ رہے پھر بھی وہ ان کے ساتھ رہنا مجبوری ہے. علاقے میں ہوں گے, مسجد میں ہوں گے, کہاں سے کہاں کہاں ان کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے, مگر وہاں پر اعلان ہوگا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, جدا ہو جائیے آج کے دن ایمان والوں سے, ایوہ المجرمون اے مجرموں جدا ہو جاؤ. کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ سورہ زلزال کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے تیسرے پارے میں, یومئذ یصدر الناس اشتاتا, یاد کیجئے اس دن کو کہ جب واپس کیے جائیں گے لوگوں کو اشتاتا, گروہ در گروہ, لوگوں کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, یعنی فرقوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا, گروہ در گروہ جو ہے ان کی واپسی ہوگی. ایک جو ہے اچھے عمل کرنے والے تو ان کو جو ہے وہ جنت ملے گا, دوسرے جو ہے وہ برے عمل کرنے والے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, تاکہ دیکھ لے جو ہے کیا اپنے اعمال کی جو ہے وہ کیا انجام کو دیکھ لے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے عمل کیا بمقدار ذرہ اچھا نیک قرآن اور سنت کے موافق, یَرَهُ تو اس کے انجام کو دیکھ لے گا, بشک لے جنت. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس کسی نے کیا ایک عمل بمقدار ذرہ برا تو اس کے انجام کو جو ہے وہ دیکھ لے گا بشکل جہنم. سمجھ آگے کی دیا گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت جو ہے برپا کی جائے گی تو لوگ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, لوگوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا, یعنی ایمان والوں اور کافروں کو کس طرح جدا کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے کہ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک مانا, ایک اللہ حجت روا, ایک اللہ مشکل کشا مانا, وعامل الصالحات اور عمل کی نیک, لوگوں کو بھی یہ مسئلہ بتلا دیا, ایک اللہ کو حجت روا مانو, ایک اللہ کو مشکل کشا مانو. فہم فی روزتین یحبرون, تو یہ لوگ فی روزتین باغیچوں میں, یحبرون خوش کر دیے جائیں گے, یحبرون خوش کر دیے جائیں گے, باغیچوں میں جو ہے کیا ہوں گے, یحبرون خوش خوش ہوں گے یا خوش کر دیے جائیں گے. حبر عربی کے اندر کہتے ہیں مولوی کو, عالم کو. حبر احبار کی جمع ہے, احبار مولویوں کو کہتے ہیں, علماء کو کہتے ہیں. حبر جو ہے اس کی کیا ہے, واحد مفرد ہے, اور مولوی کو جو ہے وہ عالم کو حبر اس لیے وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب سے وجہ سے جو ہے وہ مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. مگر حق پرست کی بات کر رہا ہوں, باطل پرست کی نہیں. باطل پرست تو اسی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے, کہ کس طرح جو ہے وہ اقتدار کی جو ہے وہ کرسی تک دوبارہ جو ہے وہ چلانگ لگائی جائے, اور دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے جو ہے وہ حکومت میں جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے. جو ہے وہ مدرسوں والے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ مدرسہ بنایا جائے اور اس پہ زیر تعمیر کا بورڈ لگایا جائے, اور پھر لوگوں سے جو ہے قرآن اور سنت اور یعنی طالب علموں کے نام سے جو ہے وہ کیا چندہ اور پیسے جو ہے بٹورے جائے, اور پھر انہی پیسوں سے جو ہے وہ کیا کیا جو بڑی بڑی کوٹیاں بنائی جائے, اسی طرح جو ہے وہ لینڈ کروزر اور بجیروں میں جو ہے وہ گھما پھرا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ جو ہے کیا فی روزتن باغیچے میں, یحبرون خوش کر دیے جائیں گے یا خوش خوش ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا, انکار کر دیا اللہ کی وحدانیت سے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو, وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات کو, فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, تو بس یہی لوگ عذاب میں محضرون حاضر کر دیے جائیں گے, یہ لوگ عذاب میں جو ہے کیا کر دیے جائیں گے, محضرون حاضر کر دیے جائیں گے. جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا، ہم نہیں مانتے اس کو، اس کے اندر ہدایت نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ کون جو ہے کس کی اصلاح ہو چکی ہے؟ فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون، فاتفری کے لیے اللہ نے لایا دعوے توحید کے، دعوے توحید کو اللہ نے تفری کر دیا کہ جب جنت اور جہنم میں لے جانے والا اللہ ہے، یہ اختیار جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے، جنت اور جہنم کا اختیار جب اللہ کے پاس ہے تو پھر کیا کہہ دیجئے؟ فسبحان اللہ، پس باقی ہے اللہ کے لیے، یہاں پس باقی بیان کرو اللہ کے لیے، حین تنسونا جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، حین تنسونا یعنی شام کے وقت، وحین تصبحون اور صبح کے وقت، وَلَهُ الْحَمْدُ اور خاص اس اللہ کے لیے جو ہے الحمدو خدائی کی تعریفیں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، وَعَشِيًا اور عشاء کے وقت، وَحِينَ تُزْهِرُونَ اور اس وقت جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی اس یعنی ظہر کے وقت، تو ہر وقت میں جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرو، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، پس باقی بیان کرو اللہ کی، حین تم سونا شام کے وقت، وحین تصبحون اور صبح کے وقت، ولہ الحمد اور خاص اسی اللہ کے لیے تعریفیں ہیں خدائی کی، فی السماوات آسمانوں میں، آسمانوں والے میں جو ہے کیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے خدائی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا زمین والے، وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، اللہ آسمان میں بھی حاجت روا ہے اور زمین پر بھی حاجت روا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان، سوال کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ایک اللہ سے جو ہے وہ مانگنے والے، ایک اللہ کے در کے سوالی ہے، کس کے در کے سوالی ہے؟ ایک اللہ کے در کے سوالی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر روز جو ہے وہ اللہ خدائی کے کاموں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لگا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے خدائی کے کام جو ہے وہ کر رہا ہے، کسی کو جو ہے اختیارات تفویض نہیں کیے کہ آج میری چھٹی ہے تم کر جاؤ یا میرے ساتھ جو ہے وہ تم کرو، نہیں، ہر روز جو ہے وہ اللہ اپنے کام میں جو ہے وہ کیا ہے؟ خدائی کے کام میں لگا ہے، خدائی کے کام کو جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا اور عشاء کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور ظہر کے وقت، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ نکالتا ہے اللہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، نکالتا ہے اللہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحی الارض بعد موتہا اور تازہ کرتا ہے اللہ زمین کو بعد موتہا اس کے بنجر ہونے کے بعد، وکذلک تخرجون اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قیامت میں اپنے قبروں سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت نکالتا ہے اللہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، مثال ذکر فرماتے ہیں علماء کرام، انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اسے جو ہے وہ مرغی جو نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے، تو نکالتا ہے اللہ زندہ کو مردہ سے، اسی طرح نطفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، انسان اسے زندہ پیدا ہوتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، مرغی سے جو ہے وہ انڈا پیدا ہوتی ہے، اسی طرح انسان سے جو ہے وہ کیا؟ نطفہ پیدا ہوتی ہے، انسان زندہ، نطفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح جو ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی کے اندر فرماتے ہیں کہ حیات اور موت سے یہاں پر جو ہے روحانی حیات اور روحانی موت مراد ہے، جسمانی مراد نہیں، روحانی مراد ہے، مشرک جو ہے یہ روحانی طور سے جو ہے یہ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے، روحانی طور سے مشرک جو ہے یہ مردہ ہے, اور مومن جو ہے یہ روحانی طور سے جو ہے یہ زندہ ہے. جس طرح آپ نے سورہ انعام کے اندر پڑھا تھا, اومن کا نمیتا فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, یہ وہ آدمی جو مردہ تھا, تو مردہ سے مراد جو ہے وہ کیا مشرک تھا, روحانی طور سے جو ہے وہ مشرک تھا, روحانی طور سے جو ہے وہ مردہ تھا یعنی مشرک تھا, تو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا, یعنی روحانی طور سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا, اس کے عقیدے کی اصلاح کر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے, یخرج الحی من المیت, نکالتا ہے الحی مومن کو من المیت مشرک سے, اور نکالتا ہے مشرک کو من الحی, نکالتا ہے مشرک کو من الحی مومن سے. اور وہ مثال جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, نکالتا ہے الحی مومن کو من المیت مشرک سے, آزر کے گھر میں جو ہے ابراہیم پیدا کرنے والا اللہ ہے, آزر کے گھر میں جو ہے ابراہیم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, ویخرج المیت من الحی, اور زندہ سے مردہ کو جو ہے وہ نکالتا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کنعان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام مومن اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کیا مشرک کنعان, آزر جو تھا وہ مشرک اور اس کا بیٹا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ موحد اعظم تھا اپنے زمانے میں. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اس جملے میں انبیاء کرام کی عجز ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیغمبر اپنے جو ہے بیٹے کو مسلمان نہ کر سکا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیغمبر جو ہے وہ اپنے باپ کے سینے میں جو ہے نور ایمانی کو داخل نہ کر سکا. تو یہ کام کرنے والا جو ہے وہ کون ہے, اللہ ہے, ایمان کی توفیق دینے والا اللہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ نے پڑھا تھا سورہ قصص کی 56 نمبر آیت کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ توفیق نہیں دے سکتے سیدھے راستے پہ چلنے کا کسی کو بھی جو آپ کا محبوب ہے, لیکن اللہ جو ہے توفیق دیتا ہے جسے اللہ چاہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, تازہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قیامت میں اپنے قبروں سے. جس طرح بارش برسی, بارش سے اللہ رب العزت زمین سے جو ہے مختلف قسم کے نباتات کو اگا دیتا ہے, پہلے نہیں ہوتی, بارش برس گئی اس کے بعد نباتات جو ہے وہ نکل پڑی. اسی طرح جب قیامت میں رب الہی کا حکم ہوگا, اللہ کا جو ہے وہ حکم ہوگا, تو تم اپنے قبروں سے جو ہے وہ اسی طرح نکل پاؤ گے. بارش برس گئی, زمین سے نباتات پھوٹ پڑے, نباتات جو ہے وہ کیا اگ گئے, اسی طرح جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت میں تو سب کے سب لوگ جو ہے وہ کیا اپنے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ, دلیل آتی ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کی توحید کے دلائل میں سے, ان خلقکم, یہ ہے کہ پیدا کیا ہے تم کو, من ترابن مٹی سے پیدا کیا ہے تم کو, کیا من ترابن مٹی سے, ثم اذا انتم بشر, پھر اچانک ہوئے تم بشر انسان, تنتشرون, گھومتے پھرتے زمین پر, منتشر ہونے والے زمین پر. اللہ رب العزت فرماتے ومن آیاتی, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے جو ہے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے میں تراب مٹی سے. اگر سائل جو ہے سوال کرے کہ ہمیں تو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا, ہمیں تو اللہ نے نطفے سے بنایا, باپ کے نطفے سے, تو مٹی کا تذکرہ کہو, تو یا تو ہمارے اصل کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف, کہ آدم علیہ السلام و سلام وہ ابو البشر ہے, تمام انسانیت کے جو ہے وہ باپ ہیں, ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا, پھر بعد میں جو ہے وہ نسلی انسانی کا سلسلہ اللہ نے جو ہے نطفے سے بنایا. اور یہاں مراد اس سے کیا ہے کہ ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کی مٹی کی طرف اللہ رب العزت نسبت اسی لیے فرماتے ہیں کہ باپ کی پیٹ میں جو ہے یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوا, یعنی مٹی میں جو ہے وہ پیدا ہونے والی مختلف چیزیں کھا کر جو ہے اس سے یہ چیز بنی, جس سے اللہ نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, انسان کو بنا دیا. اسی مٹی میں چیزیں بنتی ہیں. اگر باغ پھل ہے, ڈرائی فروٹ ہے, یا اس کے مقابلے میں سبزیاں ہیں, جو بھی غلے ہیں مختلف, اسے اس کو کو کھا لیا تو اس سے جو ہے وہ یہ چیز بن گئی, نطفہ بن گئی, اور اس سے جو ہے وہ کیا اللہ نے تخلیق کر دی انسان کی. تو اسی وجہ سے یا تو ہماری جو ہے ہماری پیدائش کی نسبت اللہ مٹی کی طرف کرتے ہیں, وہ انسان تم کس چیز سے بنے ہو, تم تو مٹی سے بنے ہو, اور مٹی کے اندر تو انکساری ہے, عجز ہے, تم نے سرکشی کی جو ہے گر کس سے سیکھ لی. اگر شیطان جو ہے وہ سرکشی کرے تو وہ تو آنکھ سے بنا مخلوق ہے, اور آنکھ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, آنکھ کے اندر تو کیا ہوتی ہے, جذباتیت تو ہوتی ہے, سرکشی ہوتی ہے, ہر چیز کو بسم کرنے والی ہوتی ہے. اس کے مقابلے تمہارے اندر جو ہے وہ سرکشی کہاں پیدا, کیا کہاں سے پیدا ہو گئی, تم تو مٹی سے بنے ہو, اور مٹی تو سراسر خیر کا نام ہے, وہ تو فائدے کا نام ہے, اس میں تو نقصان نہیں ہے. تو اذا انتم بشر, اچانک تم ہوئے انسان, تنتشرون, زمین پر گھومتے پھرنے والے, گھومنے پھرنے والے, یا منتشر, ومن آیاتی, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, ان خلق لکم, کہ پیدا کیا ہے تمہارے لیے, من انفسکم, تمہاری جن سے, ازواجن, بیویاں پیدا کی ہیں, بنائی ہیں تمہارے لیے, من انفسکم, تمہاری جن سے, ازواجن, بیویاں, جس طرح تم انسان, اسی طرح اللہ نے جو ہے کیا کر دیا, تمہاری ہی طرح جو ہے اللہ نے تمہاری جن سے جو ہے وہ کیا بنا دیا, تمہارے لیے بیویاں بھی بنا دی. جس طرح ہم انسان دو ہاتھ دو پاؤں, اسی طرح سر, اسی طرح جو ہے اور سٹرکچر جو ہے ہماری باڈی کا, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے اللہ نے یعنی بیویاں بھی اسی طرح دی. اگر تم انسان ہوتے, ہم انسان ہوتے, اور بیویاں جو ہے وہ گدی ہوتی, وہ گھوڑی ہوتی, یا اونٹنیاں ہوتی, تو پھر کیا ہوتا, کیا سمجھ آ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من انفسکم, تمہاری جن سے, ازواجن, بیویاں, جس طرح تم انسان, اسی طرح تمہاری بیویاں بھی. لتسکنوا الیہا, اس لیے کہ تم آرام کر جاؤ ان کے پاس, اس لیے کہ تم آرام کر جاؤ, سکون کو ڈھونڈو ان کے پاس, آرام کر جاؤ ان کے پاس. بیوی کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا, جائے سکن کہا, بیوی کو اللہ نے کیا کہا, جائے سکن, اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. گھر کو بھی قرآن نے سکن کہا ہے, گھر کو بھی جو ہے کیا کیا قرآن نے جو ہے وہ سکن کہا ہے, سکن اطمینان کی جگہ. باہر بندہ جو ہے وہ جیسے اچھے جگہ پہ جو ہے وہ رہے, اس کی تکاوٹ ہی وہ جو ہے تکا ہی تکا رہتا ہے, جب گھر کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے, دہلیز پہ جو ہے وہ پاؤں رکھے تو فوراً جو ہے اس کی تکاوٹ جو ہے وہ سلب ہو جاتی, ختم ہو جاتی. تو گھر بھی جو ہے وہ کیا ہے, سکن ہے, بیوی بھی جو ہے وہ کیا ہے, سکن ہے. مگر شریف بیوی, حیاناک بیوی, قرآن والی بیوی, عالمہ بیوی, جاہل بیوی نہیں, وہ تو سکن نہیں ہے, بلکہ وہ تو کیا ہے, اس کی جو ہے وہ تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. ایک آدمی مسجد میں جو ہے وہ دعا کر رہا, تو دعا میں کہہ رہا تھا, یا اللہ مجھے جو ہے میرے سکون کو جو ہے وہ ختم کر جا, اے اللہ مجھے پریشانیوں میں مبتلا کر جا, اے اللہ مجھے جو ہے غریب بنا, اے اللہ مجھے جو ہے میری خوشیوں کو جو ہے مجھ سے چھین لے, اے اللہ میری آزادی کو مجھ سے سلب کر جائے. یہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے جو ہے یہ دعا سنی تو فوراً آواز دی, وہ دلسل آسان خبروں کا چیخیر عالی خزر آ کے. اتنی لمبی دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, آسانی سے بات بتا دو کہ اے اللہ بیوی دے دو. تو جاہل بیوی جب آئے گی تو سکون تو ختم ہوگا, اسی طرح جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, مصیبت ہی مصیبت ہوگی. آج آئے روز جو ہے وہ نئی فرمائش ہوگی, آئے روز جو ہے وہ کیا ہوگی, نئی نئی جو ہے وہ فرمائش ہوگی, نئے جو ہے وہ مسئلے اور مسائل جو ہے وہ کڑی ہوگی. کبھی جو ہے وہ سانس کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہوگی, تو کبھی جو ہے روزانہ جو ہے وہ اپنے سسر کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہوگی, سسر کے بارے میں جو ہے وہ لب کشائی میں جو ہے وہ مصروف ہوگی. باہر شوہر جو ہے وہ بانس سے جو ہے اتنے جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتے جتنے گھر میں آ کر جو ہے جاہل بیوی ان کو تنگ کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے بھاگو تو کہاں بھاگو, اور اچھا یہ ہوتا کہ میں سرے سے گھر ہی نہ آتا. یہ کیا ہے, وہاں جو ہے تکاوٹ کی وجہ سے ہم گھر آ گئے, اور گھر آ کر جو ہے ہمارا یہ مسئلہ بن گیا. تو بیوی کو اللہ نے کیا کہا, لتسکنوا الیہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الدنیا متاعن وخیر متاع امرأۃ الصالحہ, دنیا جو ہے یہ فائدے کی جگہ ہے, اور دنیا کے فائدے میں سب سے بہترین فائدہ جو ہے کیا ہے, امرأۃ صالحہ, یہ نیک بیوی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جنتی عورت کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضرت نہیں. اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمائے وہ عورت جس کو خاوند دیکھ کر خوش ہو جائے تو وہ عورت جو ہے وہ سمجھ جائے کہ میں جنتی ہوں, اور اگر اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے خوش نہیں بلکہ دیکھ کر جو ہے دو تین قدم جو ہے وہ ریورس گیئر لگائے, ہاں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اپنی بیویوں کو قرآن کے سامنے بیٹھا, بیوی تمہاری ہوگی, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوگا, تمہارا گھر جو ہے وہ جہنم کے بجائے جنت بن جائے گا, تم اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہاں پر رہو گے, کیونکہ تم تو یہ باتیں نہیں ان کو سمجھا سکتے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, نہ تمہاری یہ باتیں وہ مانتی ہے, اور جب قرآن کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی کہ قرآن میں تو اللہ نے بیوی کو سکون کی جگہ کہا ہے اور میں تو خاون کے لیے جو ہے وہ سکون کے بجائے پریشانی کا باعث بنتی ہوں, تو یہ تو میں غلطی کر رہا ہوں, تو وہ سمجھ جائے گی اس حقیقت کو. تو اللہ رب العزت فرماتے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور بنا دیا ہے تمہارے درمیان مَوَدَّةً دوستی جوانی میں, وَرَحْمَةً اور مہربانی بڑھاپے میں, اور بنا دی ہے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان مَوَدَّةً دوستی جوانی میں, وَرَحْمَةً اور مہربانی بڑھاپے میں. کیونکہ جب ابتدا میں جو ہے وہ شادی ہوتی ہے تو ابتدا میں جو ہے میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ دوستی, وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں, جس طرح آپس میں دوست ہوتے ہیں ایک ایک بات پہ, چھوٹی بات پہ خوش چھوٹی بات پہ خفا, اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی یہ رشتہ ہوتا ہے, آپس میں جو ہے وہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ خوش اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ خفا ہوتے ہیں, جا میں آپ سے نہیں بولتا, سمجھا گئی؟ تو ابتدا میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مودتن دوستی کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شرارت, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا نوک جھونک جو ہے وہ کی جاتی ہے, اسی طرح جو ہے یہ جوانی میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ورحمتن, اور بڑھاپے میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے صرف مہربانی رہ جاتی ہے, باقی چیزیں ختم. کیونکہ اب پہلے پہل جب بیوی بیوی میاں بیوی ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ بیوی جو ہے اپنے خاون کو جو ہے وہ ڈراتی ہے, کس سے؟ اپنے جو ہے وہ باپ اور بھائیوں سے ڈراتی ہے کہ تم جو ہے تین پنج نہ کرو, میرے بھائی ہے, اسی طرح جو ہے میرا باپ جو ہے وہ زندہ ہے, ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ روٹی کی کمی نہیں ہے, اگر تم جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہو میں فوراً جاؤں گی, یہ فوراً جو ہے وہ کیا کمپرومائز کر جاتا ہے, یار اب کی بات ٹھیک ہے بس چپ خاموش ہو جاؤ ماں بیل کو یہاں پر ہی رفع دفع کرتے. اس کے بعد جو ہے جیسے اس بیوی اس کی جو ہے بیوی کے جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو ہے آسرا اور سہارا ڈھونڈ جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ذرا وہ جو ہے بدماشی شروع کر جاتی ہے, وہ کیا ہو جاتی بچے ہوتے ہیں اور جب وہ جوان ہوتے ہیں پھر تو بالکل فوراً جو ہے کہتی ہے جاؤ جاؤ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, زما ٹنڈن ٹنڈن زامن دکھتے لری, یہ ہے نا تمہیں کیا ضرورت ہے جاؤ باتیں نہ بناؤ, وہ جو ہے بدماشی کرتی ہے, وہ پھر جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ دکھاتی ہے, بات بات پہ جو ہے وہ ایسے اپنے آپ کو غصہ, وہ جو یعنی ابتدا کی جو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر تو شوہر دلیر ہوتا ہے اور بیوی بی کمزور ہوتی ہے, تو یہ جو ہے یہ دوبارہ یہ وہ جو ہے انتقام پہ اتر آتی ہے. مگر جب یہ ماں جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے شادی کر جاتی ہے اور گھروں میں جو ہے وہ بہو کے لیے آتی ہے تو بہو کو لانے کے بعد جو ہے وہ کیا, جب بہو وہ جو ہے سانس کو جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کر جو ہے اپنے پیچھے دو تین مرتبہ گھسیٹ لیتی ہے تو فوراً جو ہے وہ کہہ جاتی ہے وہی زما بڑھا دے خدے لری, تو فوراً جو ہے وہ کہہ جاتی ہے کہ شکر ہے کہ میرا بوڑھا جو ہے وہ زندہ ہے, پھر بوڑھا جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے ورحمتن, اس میں مہربان ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے وہ گھر سے نکل کر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بہو کو کہتی ہے یہ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے, اس نے ساری زندگی جو ہے بڑی ہماری خدمت کی ہے, بڑی تکالیف جو ہے برداشت کی ہے, ابھی اس سے کام نہیں کرنا ہے, اس کے جو ہے وہ آرام اور سکون کا خیال رکھنا ہے. وہ بھی آگے سے کہتی ہے جو ہے اپنے جو ہے وہ سسر بیٹیوں اسی طرح بہو فلاں فلاں سسر کو جو ہے وہ کھانا ٹائم پہ دیں گے, اسی طرح جو ہے اس کے لیے چائے جو ہے وہ برمت تیار کرو گے, اسی طرح جو ہے وہ اچھی چیز ان کو لے جو ہے پکائے, اسی طرح جو ہے ان کا پورا جو ہے وہ خیال نپیو بل بیو برابری. تو اللہ رب العزت فرماتے ورحمتن, اور بڑھاپے میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, مہربانی ہوتی ہے. یا دوسری معنی جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں مودتن, مودتن جماع, ورحمتن اور بچہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقینا اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں. ومن آیاتہ, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, خلق السماوات والارض, پیدا کرنا ہے آسمان اور زمین کا, واختلاف السنتکم, اور اختلاف تمہاری زبانوں کا, والوانکم, اور تمہاری رنگوں کا. ان فی ذلک لآیات للعالمین, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی, للعالمین, سمجھ رکھنے والوں کے لیے, قرآن میں کو سمجھنے والوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے جو ہے وہ کیا ہے, آسمانوں کا پیدا کرنا ہے, زمین کا پیدا کرنا ہے, واختلاف السنتکم, اختلاف تمہاری رنگوں کا, اور اختلاف تمہاری جو ہے وہ کیا زبانوں کا. یہی ایک زبان ہے, ایک ہی مٹیریل سے جو ہے وہ بنی ہے, جو بھی ہے گوشت ہے جو بھی ہے اس سے جو ہے وہ بنی ہے. کوئی جو ہے اس سے ہند کو بولتا ہے, کوئی جو ہے وہ پشتو بولنے والا ہے, کوئی جو ہے وہ پنجابی بولنے والا ہے, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی جو ہے وہ سواتی زبان بولنے والا ہے, کوئی جو ہے وہ بنوسی زبان بولنے والا ہے, کوئی جو مختلف زبانیں جو ہے اس سے بولی جاتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ زمین پر کیا ہے, وہ بولیوں کی تعداد. یہاں مراد اسے اسی طرح جو ہے زبانیں مختلف ہیں, لہجوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہے, لہجوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے فرق ہے. دو بھائی وہ جب بولتے ہیں تو ان کے لہجوں کے اندر جو لوگوں کو ایک جیسے نظر آتے, پھر بھی آپ غور سے سنو تو درمیان میں فرق آپ کو ضرور محسوس ہوگا. لہجوں کے اندر اللہ نے فرق ڈالا ہے, وَأَلْوَانِكُمْ, رنگوں کے اندر فرق ڈالا ہے. کسی کو کالا بنا دیا ہے, کسی کو گورا بنا دیا ہے, کسی کو جو ہے وہ کیا پیلے رنگ والا بنا دیا ہے, کسی کو جو ہے وہ کیا سرخ رنگ والا جو ہے وہ بنا, کسی کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کیا سفید ہے کریم ہے, کسی کو جو ہے ویٹ کلر والا بنا دیا گندمی رنگ والا. تو مختلف کلر اللہ نے جو ہے وہ بنائے, اور اگر یہ رنگ اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہ لاتا, شکل صورت کے اندر اللہ رب العزت تبدیلی پیدا نہ کرتا, تو ایک بیوی جو ہے اپنے خاوند اور اپنے دیور کے اندر فرق کر سکتی تھی؟ تو اللہ نے کیا کر دیا, یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان فی ذلک لآیات للعالمین, اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی, للعالمین, سمجھداروں کے لیے, قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے. ومن آیاتہ, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, منامکم, تمہاری نیند ہے باللیل, رات کو, ونہارے, اور اٹھنا ہے تمہارا دن کو, وابتغاؤکم, اور ڈھونڈنا ہے تمہارا, من فضلہ, اللہ کے رزق حلال میں سے. ڈھونڈنا ہے تمہارا کیا, رزق حلال میں سے. فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول جا. باہر نکلو تو باہر نکلتے دعا, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ اندر جو ہے وہ جنت آخرت کا بندوبست ہوا, اے اللہ یعنی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اے اللہ ابھی دنیا کا بندوبست فرما. تو فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو. ومن آیاتہ, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, یوریکم البرقا, دکھاتا ہے تمہیں البرقا, چمک بجلی کی, خوفن, مسافر کے خوف کے لیے, وطمع, اور مقیم کی امید کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بارش برسنے سے پہلے جو ہے وہ کیا بادلوں کے اندر جو ہے وہ کھڑک بجلی کی جو ہے آواز, اور اسی طرح جو ہے وہ چمک پیدا ہوتی ہے. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو مسافر کے لیے جو ہے وہ باعث خوف بن جاتی ہے, کہ کس طرح جو ہے میں کیا کروں گا گھر تک پہنچ پاؤں گا, ابھی تو کافی راستہ جو ہے وہ باقی ہے, منزل جو ہے وہ کافی دور ہے, کیا کروں گا. اور اسی طرح مقیم جو ہے وہ خوش ہو جائے گا, چلو بارش ہو جائے گی اللہ کی رحمت برس جائے گی. اسی طرح یہ جو ہے الرجی وغیرہ کا صفایا ہو جائے گا, سارے لوگ جو ہے وہ کھانس رہے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے گلے خراب ہے, بچے جو ہے وہ بیمار ہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ خوش ہوتے ہیں بارش, اسی طرح فصلیں ہو جائیں گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور برساتا ہے اوپر سے بارش, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پسادہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے زمین کو بعد موتہا, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی, دلائل ہے, لقوم اس قوم کے لیے عاقلون جو عقل رکھتے ہیں. قطمے کو آپ ذرا دیکھ لیجئے, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, ان فی ذلک لآیات للعالمین, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جس میں عقل ہوتا ہے وہ آ کے قرآن کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو سن لے گا, جب قرآن کو سنے گا تو وہ عالم بن جائے گا, اور جب عالم بن جائے گا تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں جو ہے غور اور فکر سے جو ہے وہ کام لے گا. سمجھ آئی؟ وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, اَن تَقُومَ السَّمَاءَ, کہ قائم کھڑا کر دیا ہے آسمان کو, وَالْأَرْضَ, اور زمین کو بھی, امری, اپنے حکم سے. آسمان اللہ کے حکم پہ کڑا ہے, زمین اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ کڑی ہے, یا نہیں کہ بیل کے سینگ پہ کڑی ہے. کس پہ کڑی ہے؟ دگوئی پخ کرنا دی والا, بلکہ کیا بھی امری اللہ کے حکم پہ جو ہے, یہ تو وید کے صفحہ نمبر 6 پہ جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ گائے جو ہے بڑی محترم ہے, اور اس کا اسی کے نسل کا جو بیل ہے تو اسی کے سر پہ, اس کی سینگ کے اوپر جو ہے اللہ نے کیا کر دیا, زمین کو رکھا ہے. یہ وید کے صفحہ نمبر 6 پہ یہ بات لکھی ہے جو ہندو کی کتاب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بھی امر ہی, یہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کیا ہے, اللہ نے زمین کو جو ہے وہ قائم کر دیا. ثم اذا دعاکم دعوتن, پھر جب بلائے گا تم کو قیامت میں دعوتن بلانے سے, من الارض, زمین یعنی قبروں سے, اذا انتم تخرجون, تو اچانک تم جو ہے وہ کیا نکل پڑو گے اپنی قبروں سے. ولہ من فی السماوات والارض دعوی توحید, اور خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ, من وہ, فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے, والارض, اور زمین پر ہے, آسمانوں والے اور زمین والے اللہ کے اختیار میں ہیں. کل لہو قانتون, یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی کرنے والے ہیں, تابعداری کرنے والے. وہو الذی یبدا الخلق, اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی مخلوقات کو, ثم یعیدہ, پھر پیدا فرمائے گا ان کو دوبارہ, وہو احون علیہ, اور یہ دوبارہ پیدا کرنا انتہائی آسان ہے اللہ پر. وہو احون علیہ, احون اسہل, انتہائی آسان ہے اللہ پر. اس کی وضاحت میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ کی تھی کہ اللہ رب العزت پہ سوال یہ ہے کہ کیا اول پہلی مرتبہ مخلوقات کا پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل تھا, کہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کو اللہ رب العزت آسان فرما رہے ہیں. تو میں نے جواب ذکر کیا تھا کہ یہ مخلوق کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مخلوق انسان جب پہلی مرتبہ کسی کام کو کرتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے, جب اسی کام کو دوبارہ کرتا ہے تو وہ آسان بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو, پہلی مرتبہ تم مانتے ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تو دوبارہ پیدا کرنے پہ جو تم انکار کیوں کر رہے ہو کہ دوسری مرتبہ اللہ ہمیں نہیں بنا سکتا. بقول آپ کے انسان جب ایک کام کو پہلی مرتبہ کرے تو وہ مشکل ہوتا ہے, نہ کہ دوسری مرتبہ کرے تو وہ مشکل ہوتا ہے. دوسری مرتبہ تو آسان ہوتا ہے, اس کا پریکٹس ہوتا ہے, اس کا یعنی تجربہ ہوتا ہے اس کی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى, اور خاص اسی اللہ کے لیے صفات ہے الْعَالَى, اونچی اونچی, ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, عالم الغیب, فی السماوات, آسمانوں میں, والارض, و زمین میں, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور یہی اللہ غالب ہے, الحکیم, باحکمت ہے. اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے.